νύχτα. Είναι βάσιλο σου στα μάτια σου φωτιά. Και μέσα χάνομαστε δική σου βαθιά. Με στα μάτια της τα νέχει σαν με κρατά. Το καλοκαίρι αυτό θα σβήσω.